け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる ここにあんなパワーが残っていたんだ騙し討ちにするつもりだったのか情けないやつ よく生き残ったのは誰だ Ależ oni naiwni. Myślą, że spokojnie poczekam na atak. Jeszcze nie skończyłeś? Co robisz? Prędko. Nie widzisz, że Frezer zaraz zaatakuje? Jeszcze nie skończyłem. Daj mi trochę czasu. Rzuć ją! To sprawa życia lub śmierci. Za wcześnie. Nie osiągnęła jeszcze odpowiednich rozmiarów. Daj mi kilka minut. Nie udawaj Greka. Jesteś na wpół żywy. Zaraz ci pokażę, do czego jest zdolny na wpół żywy wojownik. Co on zrobi? Mam nadzieję, że nie zrobi głupstwa. Wiedząc, że dzięki energetycznej kuli mamy szansę pokonać Frezera, nie powinien ryzykować życia. Wiesz, jaki on jest uparty. Nigdy nie ustąpi. Na atak Frezera odpowie kontratakiem. Trzeba go powstrzymać. Wracaj. Bądźmy cierpliwi. Na próżno się męczysz. どうやら早く死にたいらしいな。 Songo, proszę cię, pośpiesz się. Kończ już te kule. Nie mogę dłużej czekać. Trzymaj się, serduszko. Już kończę. Jest bardzo odważny. By nas ratować, naraża życie. Czego oni chcą? Nie mam pojęcia. Z pewnością nic dobrego. Bądźmy czujni. Ognia! Przestańcie! Biedactwo! Patrz, co zrobiłeś, jak ci nie wstyd? Przecież ja mu nic nie zrobiłem. Jakim prawem napadasz na dzieci? Gorzko tego pożałujesz, obiecuję. Widziałeś, jak szybko na nas naciera? Udało się. Jednego mniej. Trzeba się pozbyć reszty. Nie przypuszczałem, że mam tyle siły. Ja też spróbuję. Dlaczego nie? Wiem, co się stało. To nie oni są słabi, tylko my jesteśmy mocniejsi. Powinniśmy być wdzięczni Kaito. Był naszym trenerem. Nie zmarnowaliśmy czasu. Litość bierze na jego widok. Nic się nie stało. Poćwiczy i zaraz poczuje się lepiej. Pomóż mi go z tego wyciągnąć. Sam sobie nie poradzę. Czuję się lepiej. Znów stoję na nogach. Zobaczycie teraz coś unikalnego. Uwaga! Nacieram. Gotów? W imię Jino, transformacja stopień czerwony. W imię Jino, transformacja stopień niebieski. Teraz. Co ten Songo wyprawia? Już pora. Dłużej nie wytrzymam. Pomóż mi. Jeszcze chwilę. Frezer, nie będziesz długo czekał. Na pewno chcesz się ze mną bić? Patrz, jak załatwię twojego kolegę. Brawo, dzieci. Na szczęście jesteście tutaj. Bardzo mi pomogliście. Jakie mają poważne miny? Nie zdajecie sobie sprawy, na co się narażacie. Skoro tak, będziemy walczyć jak mężczyźni. Pożałujecie tego. Obrócę tę planetę w kubkę popiołu. Poślę was do piekła. Jak ci idzie? Kończysz? Jestem gotów. Teraz. Powodzenia, tato. Co to takiego? Na ziemię. Nie zbliżaj się do mnie. Już po mnie. Litości, ratunku, pomocy. Zaraz zginę. Ale masakra. Um, Brawo, Songo. Udało ci się. Gratulacje, mój chłopcze. Pokonaliśmy Frezera. Jesteśmy najlepsi. Zwycięstwo. Wygraliśmy. Słyszycie? Songo pokonał Frezera. Nie wierzę. Frezer nie mógł mu ulec. Nie do wiary. To niemożliwe. Hurra! Słyszysz? Songo zwyciężył. Zapracował na to. Już lecę. Zdrów i cały? Jak widzisz. Nie poznaję planety, wszystko się zmieniło. Mowa. Gdzie jest mój tata? Co się stało z szatanem? Wybuch superenergetycznej kuli wywołał w nameczańskiej przyrodzie nieoczekiwane zmiany. Bardziej jednak niepokoi brak śladów Frezera, Songa i szatana serduszko. クリーンまで殺しやがってフリーザオラ貴様を絶対許さねえ ダメージは食らっても貴様らごときを片付けるのはわけはないのだお次はガキの方だ 次回ドラゴンボール Z ついに変身伝説のスーパーサイヤ人孫悟空 お父さんの髪が怒りで光